lekko jego kark, a on wygląda jakby spał. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda nam się połączyć z Michałem Kmieciakiem, który opowie o tym, co nowego z nową płytą, która powinna być już niebawem. To był fragment jego poprzedniego albumu Love Lost, który dość często gości w Nocnej Polsce, no i sprawia naszym uszom, przynajmniej moim, no i pani realizator również, dużo przyjemności. Przed Michałem obywatel GC oraz troszkę ostatnio mniej aktywny Tytus Wojnowicz. Biel twojej sukienki wyobraźni mam, schowaj ją do szafy i niech czeka tam. Kolor twoich oczu doskonale znam, resztę twojej twarzy sercem domaluję sam. Deszcz już rozmył ślady twoich stóp. Dzisiaj już nie zdążę, ale jutro będę szukał znów. Deszcz już rozmył ślady twoich stóp. Ale kiedyś trafię i blisko będę znów. Pierwszy promień słońca niech zastąpi mi ciepło twoich dłoni, niech dotyka tak jak ty. A wieczorem księżyc znów przypomni mi, że na niego patrzy. Rozmył ślady twoich stóp. Dzisiaj już nie zdążę, ale jutro będę szukał znów. Deszcz już rozmył ślady twoich stóp. Ale kiedyś trafię i blisko będę znów. Jeśli tu na ziemi nie odnajdę cię, kiedyś w innym świecie będę szukał też. Będę nosił kartkę, treść jej dobrze znasz. Dłoń twa na ramieniu to będzie dla mnie znak. Niech zmywa ślady twoich stóp. Będą niepotrzebne, bo blisko będziesz już. Deszcz niech zmywa ślady twoich stóp. Trzymasz mnie za rękę i zawsze będziesz już. Czasami chodzę. choć stoję sam, to więcej niż bym chciał. Chcę czuć kamienie pod palcami stóp i chcę mieć poczucie, że pływy i prądy poruszają mnie. Czasami nad morze, by w końcu poczuć się tak bezwstydnie. Mniejszy niż kropla, to te. I czuję się wtedy tak dziwnie, gdy widzę twoje usta zmienione w uśmiech szczery. Chcę czuć kamienie pod palcami stóp i chcę mieć poczucie, że pływy i prądy poruszają mnie. Chcę czuć kamienie pod palcami stóp i chcę mieć. Poczucie, że pływy i prądy poruszają mnie. Przechodzą nocą, patrzą ludziom w okna. Czasem śpią na łąkach, a czasem na dworcach. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Zapomnieni lędrowcy przestrzeni. W świetle gwiazd wędrują, zasiewają ziarno. Nowy świt zwiastują, gdy inni śpią twardo. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Rozświetleni lędrowcy przestrzeni. Przyciągają cuda, choć inni

jak płyta przegrany. Złość zdrapywałem ze ścian, gdy usłyszałem, kochany, spróbuj od dzisiaj być z sobą. Sam nie wiem, jak to się stało, bo jeszcze wczoraj nasz świat był jednym z tych, których mało, dziś jednym z tych, których żal. Byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić znów. Kładę się później niż wstaję, zawsze gdzie indziej niż ty. Świat pełen jest takich bajek, ktoś bywa dobry, ktoś zły. Byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić znów. Wiem, że już nic nas nie zmieni i znów wystarczy mi sił, by tak jak tamtej jesieni wstać, trzasnąć drzwiami i wyjść. Byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić znów. Nie chcę ciebie chcieć. dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj i nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Gdy się zjawiasz, wpadam w dziwny stan, uśmiech pełza sam na moją twarz. Zapominam, że w powodzi dni będziesz ze mną tylko kilka chwil. Gdy odchodzisz, ja zapadam w sen. Przetrwać zimę, wiosna zbudzi mnie. Jesteś moją wiosną, wrócisz tu, by do życia mnie przywrócić znów. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj i nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Wiesław Tobaczewski z płyty Listy, zupełnie inaczej niż w kabarecie Otto. Kiedy spotkaliśmy się z Wieśkiem przy okazji wydania tego właśnie krążka, to Wieśek mówi, wiesz co, nie chcę liczyć, ale my znamy się 36 lat. Ja mówię, to prawda, poznaliśmy się w Radiu Studenckim całe wieki temu. Wiesław Tobaczewski, wcześniej Tomasz Wachnowski i Marcin Łazarski, którego płyta Zaufaj Mi towarzyszy nam w nocy dość często, bo nie ukrywam, że lubię ten krążek. Sun is ready to shine, my rain to fall, my spirit is

Mental Revolution, zespół Indios Bravos. Zawsze Gutek z Piotrem Badachem dogadywali się świetnie. No i szkoda, że tak troszkę się zachwiała ta kariera, bo Piotrek poszedł w bajkę. No a Gutek zawsze uznawał Piotra za swojego mentora. Może dlatego tak dobrze im się razem współpracowało. A przed Indios Bravos zespół Akurat z płyty Nowy Lepszy Świat oraz The Djangos. Tu piosenka, która była tribute, tak się ładnie mówi, czyli ku pamięci zespołu rap, reggae rockers. To był dobrze zapowiadający się zespół, który wydał kilka utworów z siebie. Płyta podobno była nagrana, ale gdzieś tam przepadła. The sky. sound of the rainbow. Płyty Ivan Gatz, Rogi Clash, czyli Igor Schulz, czyli Adrenaline. No ale zostanie przy Rogi Clash, bo tak Igor chciał, żeby w tej chwili tytułować go przy tej właśnie płycie. Płycie zupełnie innej od tego, co robił wcześniej. Płycie niezwykle przemyślanej brzmieniowo, bo to jak mówiliśmy zawsze, że Igor lubił łączyć muzykę klasyczną z muzyką elektroniczną, to tu słychać to jeszcze mocniej w kompozycjach. No i to naprawdę pięknie brzmi. Pięknie szczególnie, kiedy włączymy sobie tę płytę właśnie późnym wieczorem albo w nocy. No i to była Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze Jakub Żak.